Спадзяюся, што вы ўважліва назіраеце за прыгодамі герояў твора Анатоля Бутэвіча, як Данік у радзівілаўскае метро трапіў. Кожны тыдзень артыстка Ліка Пташук чытае старонкі гэтай цікавай гісторыі, і сённяшні дзень не выключэннем. Гатовы адправіцца ў цудоўную вандроўку. Едуць яны далей. А Данік не перастае здзіўляцца, як багата аздоблена радзівілаўскае метро. Увесь падземны тунэль каштоўнымі камянямі ўпрыгожаны, сцены дарагімі дыванамі ўвешаныя. Паміж імі тканыя габелены, які ўславляюць гераічныя подзвігі радзівілаў. А на доле вось дзіва поўна солі насыпана. «І навошта тут гэтулькі солі?» – спытаў Данік. «О, гэта найвялікшая раскоша радзівілаўскага метро», – прамовіў чырвоны конь. І расказаў ён пра тое, як калі і навошта будавалася гэта адзіны ў свеце такога кшталту метро. Шмат неверагоднага пачуў Данік. «Дай ты веры, што гэта магло адбывацца ў сапраўднасці». Асабліва зацікавіў хлапчука лёс будаўніка метро і аднаго з гаспадароў Нясвіжа і Міра, Караля, Станіслава, Радзівіла, якога называлі яшчэ пані Каханку, за тое, што з гэтымі словамі ён звяртаўся да кожнага са сваіх суразмоўцаў. Шмат працы і грошы ўклаў князь у стварэнне загараднай рэзідэнцыі ў Альбе. Сюды нават кароль польскі і вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі прыязджаў, каб паглядзець на марскую бітву, якую наладзіў пані Каханку на Альбянскім возеры. Вось навошта спатрэбілася карабельная флатылія. Ды і сам Радзівіл пані Каханку быў неблагім рыцарам. 16 гадоў займаў высокія дзяржаўныя пасады, шмат карыснага зрабіў для сваёй зямлі. Пры ім надзвычай цікавым і разнастайным было культурнае жыццё ў Нясвіжы. Апрача таго, гэтага эпатажнага князя называлі беларускім бароном Мюнхгаузенам. «Ты ж чытаў кнігу пра барона Мюнхгаузена?» – спытаў чырвоны конь. «Мне тата чытаў», – прызнаўся Данік. «А пані Каханку быў не горшым за таго барона, а мо яшчэ больш здатным. Калі вырасцеш, напішы кнігу пра яго, будзе не менш цікавай». Пані Каханку любіў і умеў здзіўляць гасцей незвычайнымі забавамі, неверагоднымі прыгодамі, рознымі дзівацтвамі. Ахвотна апавядаў пра свае вайсковыя і паляўнічыя прыгоды. Аднойчы, да прыкладу, ён так захапіўся наступам на ворага, што не заўважыў, як апынуўся ў ствале гарматы. Ды не адзін, а разам з канём. І нічога выбраліся, і ворага добра правучылі. Іншым разам князь штурмаваў варожую крэпасць на палове каня. Чаму? Бо другую палову адарвала выбухам ядра. І не спыняцца ж было князю на паўдарозе, не захапіўшы крэпасці. Неяк на паляванні князёў сабака не мог дагнаць зайца. А калі таго ўсё ж забілі, выявілася, што у зайца ажно 8 ног, таму і бегаў ён удвая шпарчэй за іншых. Падчас аднаго з паляванняў у пані Каханку скончыліся патроны. Тады ён стрэліў у аленя з вішнёвай костачкі. «І забіў!» – не стрымаўся Данік. «Ну, забіў ці не забіў, пра тое сам алень ведае», – загадкава адказаў чырвоны конь. Але праз год князь зноў сустрэўся з тым аленем, а ў яго, між рагоў, сапраўдная вішня расце. «Не можа такога быць!» – не паверыў Данік. «Ну, вось бачыш, нават ты не даеш веры прыгодам пані Каханку», – прамовіў чырвоны конь. А за жыццё такіх неверагоднасцяў нашага барона Мюнхгаузена, гэта, значыць, пані Каханку, набралася не адзін мех. Але вернемся да падземнай солі. Пані Каханку не раз вазіў сваіх гасцей у цыганскую сталіцу, да вясёлых і бесклапотных дзяцей ветру, як называлі людзі цыганоў. Ды не проста вазіў, а на санях, запрэжаных мядзведзямі, а каб сані лёгка слізгалі па бясснежнай зямлі, бо дзе ж ты ў лёхах возьмеш таго снегу, загадваў насыпаць солі. І тады сані ехалі як па сапраўднай снежнай дарозе. Вось і засталіся з таго часу солевыя запасы ў радзівілаўскім метро. Але тое мы заўтра праверым, паабяцаў чырвоны конь. Заўтра ранічкай мядзведзі будуць весці на санях гасцей з Нясвіжа ў мір. Мой пра нас не забудуцца гаспадары, папросімся праехацца, спытаў конь. Абавязкова, горача згадзіўся Данік. Інакш хіба паверыць тата з мамай, што я наведваў менавіта Радзівілаўскае метро. Тады вазьмі на памяць шчопці солі, прапанаваў чырвоны конь. Насып у пакетик, як доказ для бацькоў. Пакуль яны так размаўлялі, апынуліся на станцыі Слуцкія паясы. А там за шклом цэлыя стосы каштоўных паясоў, якімі даўней князі свае ўборы падпаясвалі. Ды не з простых нітак паясы, а з залатых і срэбных. Хочаш у руках патрымаць? Запытваецца чырвоны конь. Хачу, адказаў Данік. Прамовіў конь чароўнае слова пароль, і дзверы сховішча адамкнуліся. А хочаш такім поясам падперазацца? А хіба можна? Пытаннем на пытанне адказаў Данік. Для сапраўднага рыцара не бывае ніякіх перашкод. Абраў Данік пояс і ажно тройчы абкруціў ім паўзверх чырвонай накідкі сваю тонкую талію. Ого-го-го! Дык ты не толькі годны рыцар, але і сапраўдны шляхціц, пахваліў яго чырвоны конь. Каб пабачыў цябе, пані каханку, ахвотна ўзяў бы ў сваё войска, а войска ў яго заўсёды было знатнае, адважна з ворагам змагалася. Доўга хадзіў бы Данік паміж стэлажоў са слуцкімі паясамі, разглядваючы іхнія дзівосныя ўзоры, калі б не паклікаў яго чырвоны конь. «Пара ехаць, мой гаспадар», – прамовіў ён. «У Радзівілаўскім метро гэткіх станцый не злічыць. Мы іх і за цэлы год не перагледзем, калі будзем на кожнай шмат часу бавіць». Неахвотна паклаў Данік пояс у высокі стос, і выправіліся яны далей. Спыніліся на станцыі Радзівілаўская шкляная гута. «Якая яна светлая!» Прыгожая! Са столі дзясяткі большых і меншых жырандоляў звісае. У іх мо сотні свечак гараць мігатлівымі светлячкамі адбіваюцца ў бліскучых крышталёвых падвесках і люстэрках. Люстэркі ж такія, што дзіву даесся. Усё ў іх адлюстроўваецца мноства разоў, таму ствараецца ўражанне бясконцасці самой станцыі і метро. Зірнуў Даніку адно такое люстэрка і вачам сваім не паверыў. Не адзін ён там аказваецца, а дзясяткі юных рыцараў, цэлая калона, як дзве кроплі вады, падобныя да Даніка, і ў такіх самых чырвоных накідках. Стаяць адзін за адным, кожны праз плячо другога выглядае, а апошняга дык і не відаць зусім, згубіўся ў глыбіні, бо такім маленькім здаецца. І ўсе пазіраюць Даніку ў вочы. Быццам загаду нейкага чакаюць. Збянтыжыўся хлапчук і адвярнуўся ад люстэрка, хоць яму гэтак карцела паразмаўляць са сваімі двайнікамі, аднак нешта стрымала яго. Зроблена ўсё гэта рукамі майстроў на Лібоцкай гуты, якая Радзівілам належала і знаходзілася ў вёсцы на Лібакі, перапыніў ягоныя развагі чырвоны конь. А што такое гута? Запытаўся Данік. Ну, гэта шкляная майстэрня, альбо інакш кажучы мануфактура. Невялікі паводле сённяшніх мерак заводзе, дзе выраблялі люстэркі, люстры, жырандолі, посуд і шмат-шмат што іншае. Больш за 100 назваў шкляных вырабаў асвоілі налібоцкія майстры. Такіх, як на Налібоцкай гуце, ніхто больш не ўмеў рабіць. З гонарам падкрэсліў чырвоны конь. Вельмі часта майстры аздаблялі свае вырабы не толькі незвычайнымі ўзорамі мясцовымі краявідамі, а і вершамі, жартоўнымі пажаданнямі, парадамі. Слухаў усё гэта Данік і галавой хітаў ад здзіўлення. А была ж яшчэ не горшая за Налібоцкую шкляная мануфактура, створаная Радзівіламі ў мястэчку Урэчча. Урэцкія келіхі, кілішкі, філіжанкі, сервізы лічылі за гонар мець нават польскія замежныя каралі. Вось бы падараваць такі сервіз маёй маме на дзень народзінаў, мройна запытальна прамовіў Данік і лагодна паглядзеў на чырвонага каня. Не купіш, ты ж не кароль. У нас з табой грошай не хопіць. Коротка адказаў конь і прапанаваў ехаць далей. Нагадаю, што мы слухалі твор «Як Данік у радзівілаўскае метро трапіў». Аўтар Анатоль Бутэвіч, чытала Ліка Пташук.